Medicine ay wala si Ora ya mo ya mo in Tinda kasi tayo ni na Ora ya mo ya mo in Ay na na ay na ay na Day da da ya da ya Menos a dos y todo y ni